महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर। पांचवा भाग। सन 1870 में जब फ्रांस युद्ध में प्रशिया से हार गया था, तब उसे प्रशिया को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी थी। यह रकम फ्रांस ने मदिरा उद्योग के लाभांश में से ही दी थी। फ्रांस के बादशाह नेपोलियन तृतीय और उसकी रानी ने लुई पाश्चर को अपना मेहमान बनाकर शाही महलों में आने का निमंत्रण देकर उसका सम्मान किया। उन्होंने लुई पाश्चर के लिए 30,000 फ्रांक खर्च करके एक नई प्रयोगशाला भी बनवाई। लुई पाश्चर के नाम के कारण ही तरल पदार्थ को गर्म करके उसके जीवाणुओं की मारने की क्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। यह क्रिया आज तक प्रयोग में लाई जा रही है। अगली बार तुम जब दूध पियोगे तो विज्ञान के इस महान सपूत का नाम अवश्य याद करना। प्रसन्नता और आंसुओं के बीच। बड़े होने पर तुम यह जानोगे कि कोई भी व्यक्ति हमेशा कुछ नहीं रह सकता है और ना ही हमेशा दुखी ही रह सकता है। शायद यह तुम्हारे गृह कार्य का समय है और तुम इस पुस्तक को पढ़ रहे हो और तुमको मज़ा आ रहा है। तुम्हारी माँ तुम्हें अपने पास बुलाए और इस पुस्तक को बीच में ही छोड़ना पड़ जाए तो तुमको बहुत दुख होगा ना। उस समय तुम्हारी माँ कहे कि किताब पढ़ना बंद करो तो तुमको बहुत बुरा लगेगा। लुई पाश्चर का जीवन अच्छी तरह गुजर रहा था। उसको कार्य में सफलता मिल रही थी और वह बहुत खुश था। हम अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी प्रशंसा चाहते ही हैं। लुई को उसके कार्य में अपने माता पिता, मित्रों, फ्रांस के बादशाह तथा संसार के सारे प्राणियों से प्रशंसा मिल रही थी। लुई की पत्नी बहुत समझदार थी। उसका नाम मारी था। वह विज्ञान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हुए भी लुई के कार्य में रुचि लेती थी और उसे प्रोत्साहित भी करती थी। वह हमेशा लुई की खुशी में भागीदार रहती। जब कभी लुई विज्ञान की कोई समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता तब भी वह उसका दुख बटाती। उन दोनों को अपने धर्म से भी बहुत आनंद मिलता। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, हम हमेशा कुछ नहीं रह सकते हैं। लुई के जीवन में भी दुख था। उसके पिता और दो बच्चों की मृत्यु के कारण उसको जीवन में दुख देखना पड़ा। हम जिन्हें प्यार करते हैं या जो हमें प्यार करते हैं उनसे बिछड़ने का गम बहुत गहरा होता है। लुई भी बहुत बीमार हो गया था। वह अपने शरीर के एक तरफ का हाथ और पांव नहीं हिला सकता था। स्पष्ट रूप से उसे लकवा हो गया था। सोचो यह कितना भयानक है। कुछ दिनों बाद बहुत कोशिश करने पर वह अपना पांव ही हिला झुला सका था। वह हमेशा के लिए विकलांग हो गया। ऐसे अवस्था में वह जब घर से बाहर जाता तो उसे बहुत बुरा लगता। छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक बनाते और लुई बहुत दुखी होता। तुम इस बात को याद रखना कि किसी भी विकलांग का मजाक नहीं उड़ाओगे। वे स्वयं अपनी इच्छा से वैसा नहीं बने। लुई के जीवन में इतना दुख और मायूसी होने के बावजूद उसकी पत्नी मारी हमेशा उसका साथ देती और उसे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती। वह सोचती कि हंसने बोलने से लुई अपना गम भूल सकता है। मनुष्य को सुखी रखने का यह एक अच्छा तरीका है।